الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے یوسف صدیق کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے کہ بادشاہ کے پاس جو قیدی رہا کر گیا تھا وہاں وہ بادشاہ کی خدمت پر تھا، ساقی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا. تو اس نے کہا کہ اپنے وزیر مشیر اکٹھے کیے کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی موٹی گائے ہیں اور ان کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اسی طرح سات بالیاں ہیں سرسبز شاداب اور دوسری جو ہیں وہ خشک ہیں سات بالیاں. کیا تعبیر ہے اس کی آپ مجھے بتائیں. وزیروں اور مشیروں سے پوچھا. بادشاہ اور حکمران ان کے گرد اکثر لوگ خوشامدی نااہل کٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی نااہل چاپلوسی کی وجہ سے، خوشامد کی وجہ سے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ہوتے نااہل ہیں اکثر. وہ آ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایسی رات کے پریشان کون خواب خیال آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے خاص. ویسے ہمیں نہیں آتی تعبیر، کسی اور سے پوچھ لو. تو تم چپ ہی رہو. تو بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. وہ جو قیدی رہا ہوا تھا نا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس کو یاد آ گئی بات کہ وہ ایک آدمی وہاں جیل میں ہے جو تعبیر کرتا ہے، اور اس کی تعبیر بھی پوری نکلی تھی، صحیح نکلی تھی. اس کو وہ یاد آ، بھئی آپ تصویر تو نہیں بنا رہے؟ اچھا، کوئی آدمی تصویر نہیں بنائی میری. اچھا، تو اس کے بعد اس کو بات یاد آئی، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی وہاں جیل میں ہے بادشاہ سلامت، وہ تعبیر کرتا ہے، وہ تعبیر سے بھی لگتا ہے، اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. وہ آیا، اس نے کہا یوسف ایوہ صدیق، او سچے، او یوسف سچے. سچا اس نے اس لیے کہا کہ اس کی وہ بات تعبیر پوری ہوئی تھی. ہمیں بتا، بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے. اس نے کہا کہ ہوگا یہ، سات سال تم زراعت کرو گے اور بڑی خوشحالی ہوگی، اس کے بعد سات سال کاٹ سالی کے آئیں گے. تو تم ایسا کرنا، وہ جو سات سال میں گندم آئے گی نا، ان کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، وہ دانے نہ نکالنا، ذخیرہ اس کو کرنا، اور باقی سات سال وہ گندم وہاں سے نکال نکال کے جتنی ضرورت ہو دانے نکالو اور اس کو کھاؤ، استعمال کرو. علاج بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتائی، اور آگے سے حل بھی مسئلے کا بتا دیا. اب اس نے جا کے اس کو بتایا بادشاہ کو، سنگا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو تو وہاں قید میں نہیں ہونا چاہیے، دیکھو اللہ نے انتظام کیا نکلنے کا. تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام، وہ جو آدمی وہاں ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. تو وہ بھاگے بھاگے آئے، یوسف کام بن گیا، بادشاہ خوش ہو گیا، تیرے خواب کی تعبیر وہاں پہنچ گئی، آ باہر جیل سے نکل. کہتا نا میں نہیں نکلوں گا، پہلے وہ معاملہ صاف کرو عورتوں والا، کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، میں نہیں آؤں گا، پہلے معاملہ صاف کرو یہاں، ایسے میں باہر چلا جاؤں تو وہ تو معاملہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا کہ سچا کون تھا اور اس میں جھوٹا کون تھا. اس کے بعد بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا، عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، سب نے اعتراف کیا کہ یہ عفت عصمت والا ہے، نیک ہے، اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم نے غلطی کی تھی، ہماری غلطی ہے اور ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتی ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے. یوسف نے کہا اب میں باہر آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی بڑی تھی، بڑی عاجزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی انکساری تھی. آپ اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اتنے سال میں جیل میں رہتا نا جیسے یوسف رہا ہے، اور پھر کوئی بلانے والا آ جاتا میں باہر آ جاتا، بھی چال بھی چلیے. مطلب عاجزی اپنی بیان کی، یعنی اس میں یوسف کی تعریف کر رہے ہیں کہ یوسف کتنا عظیم آدمی تھا، باوجود اتنی تکلیف کے اور پریشانی کے جلدی سے چھٹکارا مل رہا تھا تو باہر نہیں آیا جب تک اپنا معاملہ صاف نہیں کرا. اب بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا یار تو بہت اچھا آدمی ہے، پڑھا لکھا، ہم تجھے اپنی حکومت کا حصہ بناتے ہیں، تو آپ ہمارا جو ہے نا ہاتھ بٹائیں اور حکومت میں ہمارے وزیر بن جائیں اور ہمارے حصے دار بن جائیں حکومت کے اندر. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو مجھے یہ جو ہے نا خزانہ کی وزارت دے دو, کیونکہ مجھے اس کا تجربہ, کیونکہ تعبیر بھی اسی قسم کی تھی, اجلی علی خزائن الارض, مجھے جو ہے نا یہ معاملات سپرد کر دو, کیونکہ تمہارے لیے بڑا مسئلہ اب یہی ہے کہ یہ جو خوشحالی ہوئی ہے اور غلہ آیا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا اور ضرورت کے مطابق لوگوں کو دینا اور عوام تک اس کو پہنچانا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, ایک دو دن کی بات نہیں 7 سال. تو میں یہ کام جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی کروں گا. اب یہاں کئی لوگ جن کو سیاست, خاص طور پر جو سیاست پاکستان والی ہے, اس کو بہت زیادہ ان کو نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پر علماء یا دیندار لوگ, اور جب ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ موجودہ مروجہ سیاست میں تو اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے نا عہدے کے لیے, ہاں کہ میں جناب یہ کام کروں گا, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, میں بالکل یہ کروں گا آپ کا, میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے نا, اور حدیث میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو پیش کرے نا کسی عہدے منصب کے لیے, ہماری شریعت میں وہ نااہل ہے, ہم اس کو نہیں کوئی ذمہ داری دیتے. جب یہ ان کو بات آتی ہے بھائی تم اپنی سیاست چلاؤ, قرآن حدیث کو اگر تم جہاں ہے اس کو وہی رہنے دو, نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس قدر بے توفیق فقیہ نے حرم. تو یہاں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام نے بھی تو عہدہ مانگا تھا, یہ بڑی غلط فہمی ہے, میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں, عہدہ نہیں مانگا تھا, بادشاہ مجبور ہو گیا تھا, کتنا عظیم آدمی, بہترین تعبیر کرنے والا, اور پھر تجویز ہے اس کے پاس, اور اس پروگرام کے اندر یہ بہت جو ہے مخلص اور اہل ہے, اس لیے اس نے کہا تھا استخلص لنفسی, قرآن کے لفظ ہیں, کہ میں تجھے اپنے پاس رکھتا ہوں, چنتا ہوں تجھے اپنی حکومت کے لیے, اس نے کہا تھا. جب وہ رکھنا ہی چاہتا تھا ساتھ, تو پھر یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ آدمی یہ بیان بتائے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان میں صرف اپنا عہدہ اور اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وزیر صحت اس کو لگا دیں گے جو ساری عمر کاشتکاری کرتا رہا, وزیر صحت ہے لگا لو ساری صحت جی کرے, نہیں یوسف علیہ السلام نے یہ بات پیش کی کہ اگر تو نے مجھے ساتھ ملانا ہی ہے یا میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے, تو پھر یہ کام میں کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ فرق جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا تھا, بادشاہ نے ساتھ رکھا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام اچھے انداز سے کر سکوں, یہ تو پھر ہے, یہ تو بالکل ہے کہ ایک استاد رکھا جائے جامعہ کے اندر, وہ دیانتداری سے بتائے کہ میں یہ کتاب پڑھا سکتا ہوں, یونیورسٹی میں یہ کر سکتا ہوں, فرم ہے فیکٹری ہے, دیانتداری سے اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے یہ کام آتا ہے یہ نہیں آتا. یہ تھی وہ بات. یوسف علیہ السلام وہاں خزانہ جو کی وزارت جو تھی اس کے انچارج بن گئے بادشاہ, اور بعد میں وہ بادشاہ بھی بنے. اب پوری دنیا میں کہیں غلہ نہیں تھا, علاقے میں جو تھوڑا بہت تھا لوگوں کے پاس ختم ہوا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے کہ مصر کا بادشاہ ہے وہاں سٹاک ہے گندم کا, وہاں چلے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو کنویں میں پھینکا تھا وہ یہاں خزانوں کا وارث بن کے بیٹھا ہے اور یہاں وہ حکومت کر رہا ہے. ذہن میں بھی نہیں تھا, بہت بڑا لمبا فاصلہ ہے. وہ آئے, انہوں نے نہیں پہچانا, قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو. اور ایک آدمی کو ایک اونٹ ملتا تھا غلے کا, تو انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے ہو, تو وہ لالچ ہے نا انسان, کہتے ہیں ہم تو 10 آئے ہیں, ایک ہمارا بھائی گھر میں ہے, ہم 11 ہیں. اچھا تو تم 11 بھائی ہو, جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں نہیں جناب, ہم نے جھوٹ کیا بولنا ہے, 10 ہم ہیں ایک ہمارا بھائی گھر میں, مطلب ہے کہ ہمیں 11 اونٹ جو ہے نا وہ دے دو. تو یوسف علیہ السلام نے وہ دے دیے, کہا کہ دیکھو شرط ہے دوبارہ آنا نا, اس بھائی کو لے کے آنا, ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو, وہ بھائی ساتھ آئے تمہارا, نہ آئے نا تو تمہیں بھی نہیں ملے گا غلہ. اور جاتے ہوئے اپنے ملازمین کو کہا یہ جو پونجی لائے ہیں نا پیسے, یہ رکھ دو ان کے وہاں, ویسے واپس نہ بھی آئے لیکن جب پیسے واپس آئیں گے, پتا تھا یوسف کو کہ نبی کی اولاد ہے, غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے, ہیں وہ باپ کی محبت میں, لیکن آخر تو نبی کے بیٹے تھے, ویسے نہ آنا چاہیں گے لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ پونجی واپس آ گئی ہے, قیمت واپس آ گئی ہے, تو ہر صورت آئیں گے قیمت واپس دینے کے لیے. یہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی اور وہ چلے گئے. دوبارہ پھر آئے دوسری دفعہ تو ساتھ وہ بھائی بن یمین کو بھی لے کے آئے, تو بتایا گیا کہ جی وہ آ گئے ہیں, وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آ گئے ہو؟ ہاں. اچھا بھائی بات سنو, ہاں دو دو کو ٹھہرا دو ایک ایک کمرے میں, ان کو ٹھہراؤ مہمانوں خانوں میں ٹھہراؤ. اب دو دو ٹھہرا دیے تو انہوں نے کہا وہ جناب یہ ایک بچ گیا ہے, یہ ایک ان کا بھائی, اچھا اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچا تو اس نے ان کو کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف اور تو میرا بھائی ہے, پریشان نہ ہو اب تو میرے پاس پہنچ. پھر وہ چھوٹے نے بھی بتایا بھائی جان مجھے گھور مسور کرتے تھے, بھائی جان یہ بھائی جان وہ, کہا بس جو ہونا تھا وہ ہو چکا ختم, اب تم یہاں رہو. اب ان کو جو ہے سارا غلہ دے دیے, غلہ دے دیا, اور جب جاتے ہوئے جو پیمانہ تھا نا جس سے وہ ماپ کے غلہ دیا جاتا تھا, وہ ان میں سے جو تھے یہ چھوٹا بھائی اس کا جو وہ غلہ کا وہ تھا سامان اس میں رکھ دیا. یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کے اندر رکھ دو. جب جانے لگے, اب سب کو تو نہیں پتا تھا, جس نے رکھا اس کو پتا تھا, دوسروں نے جب سنبھالا تو بھائی پیمانہ کہاں ہے, کہاں ادھر ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا, اور ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو تلاشی دو وہ ہمارا پیمانہ نہیں. اس نے کہا ہم نے نہیں اٹھایا, اور تمہیں پتا ہے کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں. وہ اصل میں یہ تھا کہ اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور غلہ عام تھا دیا جا رہا تھا, دانے گرتے ہیں کوئی ادھر گرتے ہیں منڈی میں کوئی ادھر گرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھے ہوئے تھے تاکہ ہمارے اونٹ کھائیں نہ, آخر نبی کی اولاد تھے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں, تو تم ہم پہ یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ رکھ, اچھا دیکھ لو تلاشی لیتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے جی. تو پہلے تلاشی لی سارے بھائیوں کی تو نہ نکلا, تو چھوٹے بھائی کی دفعہ وہ کہہ لگے چلو چلو نہیں ہوگا, کہتا نہیں نہیں اس کی بھی تلاشی لو, لو اس کی بھی تلاشی. تلاشی لی تو وہاں سے نکل آیا, تو وہ بڑے پریشان ہوئے, کہتا یہ ایسا اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا, تو اس نے بھی چوری کی ہے, یہ چوری کرتا ہے ایسا ہے. یوسف علیہ السلام نے دل میں بات رکھی چھپائی, بھائی ٹھیک ہے تم اب جو کہہ رہے ہو کہتے رہو. اس کے بعد انہوں نے یہ بات جو ہے یہاں, اب یہاں ایک بات ہے کہ یوسف نے یہ کیوں کیا تھا. دیکھو اللہ اللہ ہے, کسی کو اجازت دے دے, دیکھو خنزیر کھانا حرام ہے نا, لیکن اللہ کہتا ہے جو مر رہا ہو باز تو وہ کھا لے مردار بھی. اب اللہ تو اللہ ہے کیا کرے, اللہ پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کہتا ہے میں نے سکھایا تھا یوسف کو یہ طریقہ, تو بات ختم ہو. یہ کہتے ہیں ہم یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے, یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو جائز کیا, اللہ نے اس کو نجائز کیا. بھائی بچھڑا اگر ہم کھا سکتے ہیں کٹا, تو خنزیر بھی اگر ہم کھا سکتے تھے؟ نہیں, وہ اللہ نے روک دیا کہ جائز. اب اللہ نے جب یوسف کے لیے, کہ اللہ کہتا ہے کتنا علی یوسف, ہم نے یہ یوسف کو طریقہ سکھایا تھا کہ ایسا کرو کہ بھائی کو وہ, اور اللہ کہتا ہے اسی طریقے سے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا, لہذا ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. تو کہا بڑے نے کہا بھی دیکھو بھائی میں تو اب نہیں جاؤں گا, پہلے تمہیں پتا ہے یوسف کے متعلق تم نے بابا کو کتنی تسلیاں دی اور پھر یوسف کو تم نے کیا کیا, پتا ہے نا تمہیں. اچھا اب یہ بابا نہیں بھیجتا تھا چھوٹے کو, اب پھر یہ مسئلہ اس نے رکھ لیا. انہوں نے یہ کہا ہم میں سے کسی کو رکھ لو, انہوں نے کہا نہیں جس سے مال نکلا ہے ہم اسی کو رکھیں گے, دوسرے کو ہم کیوں رکھیں. تو اس بڑے نے کہا بھی میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے تو بابا سے آتی ہے شرم, تم جاؤ اور بتانا ان نبنا کا سرق تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے ہم نے تیرے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم اس کو لائیں گے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن ہم غیب نہیں جانتے تھے. پر نبی کے بیٹے کہتے ہیں ہم غیب نہیں جانتے تھے, اگر تجھے ہم پر تسلی نہیں ہے نا جو اور قافلے گئے نا ان سے پوچھ لے, وہ شور پڑا نا زارا بھی اس کے مال سے نکلا پیمانہ, تو لہذا تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی انہوں نے اس کو رکھ لیا ہے, لہذا تمہارے بیٹے کی غلطی ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ چلے گئے, وہ بڑا نہ گیا. اب پھر وہ غلہ ختم ہوا, مجبوراً پھر آنا پڑا. پھر ان کی حالت جب تیسری دفعہ آئے نا تو بڑی عجیب تھی, پونجی بھی تھوڑی تھی کیونکہ غلہ بھی تو 7 سال تھے نا, تھوڑا ہوتے ہوتے ہو گیا, پھر اتنا عرصہ ہو گیا زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوئی, تو انہوں نے پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی تھی نا اور سکے بھی اتنے صاف نہیں تھے وہ لے کے آئے اور جب لوگ دوسرے علیحدہ ہوئے تو کہنے لگے کہ بادشاہ حاکم بات یہ ہے پیسے تھوڑے سے لائے ہیں زیادہ نہیں ہیں بال بچے بھوکے ہیں ضرورت بہت ہے ماں باپ ہمارے بوڑھے ہیں اچھا ہم نبی کی اولاد ہیں ہمارا باپ نبی ہے ہم مانگتے بھی نہیں ہیں نا ہمیں مانگنا اچھا نہیں لگتا یار تو کچھ ہمارا خیال کر یہ تھوڑی بہت پونجی لے لیکن ہمیں غلہ پورا دے ویسے ایک بات ہے تھوڑا سا صدقہ بھی کر دے یار دے دے کچھ یار اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے گا یار کچھ صدقہ بھی کر ہم پر نبی کی اولاد ہیں مانگ نہیں سکتے گھر میں بڑی تنگی ہے بس جب یہ حالت دیکھی نا تو پھر یوسف سے نہ رہا گیا یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا ابھی پتہ نہیں ماں باپ کا کیا حال ہوگا گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہیں میں یہاں ہیں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں خزانوں کا مالک بنا بیٹھا ہوں اس وقت پھر یوسف نے اپنا آپ جو ہے نا انکشاف کر دیا کہنے لگے کہ تمہیں وہ یار ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا کہتے ہیں یار تو یوسف تو نہیں ہے یوسف ہے تو کہا ہاں میں یوسف ہوں بڑے شرمندہ ہوئے کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین بھائی تجھے اللہ نے ترجیح دی تجھے اونچا کیا مرتبہ دیا ہم تجھے گرانا چاہتے تھے لیکن ہم نہ گرا سکے ہم خطا کار ہیں غلط کار ہیں یار معاف کر دے ہمیں یوسف معاف کر دے کہا لا تصریب علیکم الیوم جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کیا اور جب بیت اللہ شریف کی چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی اور مکہ والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں مجھ سے آج کیا توقع ہے انہوں نے کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا وہ کیا تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تیرے اوپر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری رکھی تیری پشت پر تجھ پر ایمان لانے والوں کو ہم نے پریشان کیا ہم نے تو جو کیا کیا تجھ سے بہتر سلوک کی ہمیں توقع ہے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت مصر پہ بیٹھ کے بھائیوں سے کیا تھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کردار تھا یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر یہ کردار تھا پھر یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیص لے جاؤ اور بابا کے چہرے پہ ڈالو بابا کو میری قمیص سے میری خوشبو آئے گی بابا خوش ہو جائے گا بابا کو خوشخبری ملے گی اب جب ادھر سے وہ چلے ادھر یوسف علیہ السلام کو بابا یاد کر رہا ہے جب دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا نا کہے گا یا سفالا یوسف او یوسف تو کا اب پریشانی تو ہوئی تھی چھوٹے بیٹے کی تکلیف پہلے والی یاد آ گئی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف آئے نا تو پچھلی ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں وہ جو پوتے پاس تھے نا کہے گا بابا یوسف کی ہڈی بھی نہیں دنیا میں ہوگی تو یوسف کرتے کرتے مر جائے گا کہہ لگے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میں اللہ کے ساتھ اپنا غم جو ہے وہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کے سامنے تمہیں میں کیا کہتا ہوں جاؤ یار جاؤ تلاش کرو فتح میں یوسف باقی یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے اصل میں بابے کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے پتہ نہیں ہے کہاں مل نہیں رہا وہ خواب جو دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں ادھر سے وہ چلا ادھر سے نا یوسف علیہ السلام کا باپ کہتا ہے بچوں کو انی لاجد ریح یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے میرا یوسف زندہ ہے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بوڑھے تیرا عجیب معاملہ تھا چند کلو میٹر کنویں میں بیٹا پڑا تھا تو پتا نہیں تمہیں اور سینکڑوں میل دور سے تمہیں خوشبو آ گئی نے کہا ہمارا معاملہ ہم جو نبی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارا معاملہ ہوتا ہے بجلی والا کرنٹ والا پیچھے سے اگر کرنٹ آئے بجلی آئے تو آگے ہمارا جو ہے نا وہ معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے پیچھے سے رکاوٹ ہو جائے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس وقت مجھے اللہ نے نہیں بتایا آزمائش کرنی تھی اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور جب وہ سارے پہنچے تو انہوں نے آ کے یوسف کی خبریں دی ہاں ایک کہتا ہے بابا یوسف یوسف ہو رہی ہے دوسرا کہتا چپ ہے میں بتاتا ہوں، بابا بڑے خزانے ہیں، غلہ ہے، سارے لوگ اس کے پاس ہی آتے ہیں، دنیا میں اور کہیں غلہ ہے ہی نہیں. تیسرا کہتا چپ ہے، میں بتاتا ہوں. اب ایک ایک بڑھ کے بابا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور یوسف کی شائیاں بتا رہے ہیں، بابا خوش نہیں ہو رہا. بابا کہتا ہے تم مجھے یوسف کی شاہیاں، خزانے، حکومتیں نہ بتاؤ، مدت ہوئی ہے یوسف سے بچھڑے ہوئے، مجھے یوسف کا دین بتاؤ. یوسف کا دین کیسا ہے؟ مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے کہا بابا یوسف دین پر قائم ہے، دین بھی اس کا. تو انہوں نے کہا اب نعمت مکمل ہوئی ہے، اگر دنیا کے ساتھ دین ہے، صرف دنیا، بڑی کوٹیاں، بڑے پلازے، بڑے دولت، بڑے سارے ڈھیر سونے چاندی کے، لیکن دین نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، نماز نہیں، تو یہ بالکل جانوروں والی زندگی ہے اور مردہ زندگی ہے. لیکن اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر اس دولت کے ساتھ زکات دینا، عشر دینا، لوگوں کے حقوق، نماز کی پابندی، حلال حرام کی جو ہے اس کے اندر امتیاز، سچ جھوٹ کا فرق، تو پھر یہ نعمت ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اب نعمت مکمل ہوئی ہے، اور پھر ان کو لے کے آؤ. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملا دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، ماں باپ سارے مصر میں پہنچ گئے، اور وہاں جب بیٹھے تخت پر تو بھائیوں نے اور ماں باپ نے، جیسے میں نے بتایا تھا تعظیم کا سجدہ، آدم علیہ السلام کے سجدے میں میں نے بتایا تھا جیسے سلام ہوتا ہے، مسافہ ہوتا ہے معان کا، ایسے اس وقت تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا. یہ سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو، یہ ہے میرا وہ خواب اور اس کی تعبیر جو مجھے خواب آیا تھا. اور آگے سورہ یوسف کا خلاصہ اللہ نے نکالا. یوسف علیہ السلام نے کہا انہو من یتقی ویصبر، جو شخص تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صبر اور عمل اجر ضائع نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، اب میری درخواست آخری یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، میری موت اسلام پر ہے. یہ ہے اصل بات کہ انسان سوچے اور فکر کرے کہ میرا خاتمہ، میرا اخیر اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہونے کی اللہ نے گارنٹی دی. یاسین بل قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو رسولوں میں سے ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے. جن کی ہدایت پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی، ہدایت اور ایمان کی بات جن کے گھر سے چلی، وہ کئی دفعہ دعا مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھ. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس وقت ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا. ہاں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. رسول اللہ فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ اخیر ایمان ہدایت پر ہوا وہ جنت میں جائے گا. جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے سولی پر چڑھایا، جان نکلنے لگی، کہتے ہیں لستو بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، نمازیں پڑھتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا، لیکن رات کی نیند اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان رہتا تھا، ہر وقت فکر مند رہتا تھا، پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا. آج جب کہ میں ایمان پر مر رہا ہوں، اسلام پر کٹ رہا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری لاش آگے گرے یا پیچھے گرے، دائیں گرے یا بائیں گرے، مجھے ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ میرا اخیر ایسا ہو اور میرا انجام اچھا ہو. میں اس چیز میں پریشان رہتا تھا، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ نے بھی فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ موت کب آئے گی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر وقت تیاری میں رہو، عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کا میں نے مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، میاں بیوی بچوں کا مسئلہ صحیح ہے، معاملات میرے درست ہیں. اس وقت اگر میری موت آ جائے، کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں یا میں نے شیڈول بنا رکھے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں. یہ ہے مسئلہ. اس بات کی فکر ہونی چاہیے. گاڑی نے تو آنا ہے, تو نے سامان تیار کر لیا ہے, ٹکٹ لے لی ہے, گاڑی آئے گی. کیا تو تیار ہے؟ گاڑی نے تو آنا ہے, موت کی گاڑی تو آئے گی, کیا تو تیار ہے؟ یہ مطلب ہے یہاں یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے. یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دو باتیں اور سن لو سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ہمارے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی. اللہ کہتا ہے جو ہمارے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اکثریت. اب دیکھ لو مسلمانوں کی اکثریت ایک اللہ کے علاوہ کئی مشکل کشا, کئی حاجت روا, اللہ کے علاوہ کئی داتا, اور اللہ کے لیے بھی جو ہے نظر نیاز, دوسروں کے لیے بھی نظر نیاز, اللہ کو بھی سورنا پکارنا اور دوسرے کو بھی. اتنے اتنے اتنے اتنے اس میں آگے جا چکے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ میں بھی جا کر نا بیت اللہ شریف پہ کالا سا غلاف انہوں نے چڑھایا شروع سے, وہ آ رہا ہے, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کیڑی سرکار دیا قبر, قبریں پوج پوج کے, قبریں پوج پوج کے قبر پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ بیت اللہ بھی ان کو مزار نظر آتا ہے اور قبر نظر آتی. اور پھر وہاں پہنچ کے فون کرتے ہیں لاہور میں, ایسے واقعات ہیں کہ بچوں کو بیٹوں کو کہ ہم یہاں تکلیف میں ہیں, بخار وغیرہ ہو گیا ہے, تو علی حجویری جس کو لوگ داتا کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے, وہاں جا کر نا تو ایک بکرا دے دو. مکے میں فون کرتے ہیں یہاں وہاں بکرا دے دو. اما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ فرماتے ہیں اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ساتھ وہ مشرک ہوتے ہیں. اور ایک اللہ نے یہاں بات فرمائی قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجیے پیارے پیغمبر یہ میری راہ ہے توحید و سنت والی, میں اس کی دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی اس کی دعوت دیتے ہیں دلیل پر. ہاں جو مشرک ہوتا ہے نا, جو بدتی ہوتا ہے نا, جو رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے نا, جو بابا دادا کے پیچھے, جو لوگوں کو دیکھ کے جیسے ملے والے کرتے ہیں, اس کو دلیل کی ضرورت نہیں. اور جو قرآن پر چلتا ہے, حدیث پر چلتا ہے, اللہ رسول کی بات پر چلتا ہے, اس کو دلیل کی ضرورت ہے, اس کو مطالعے کی ضرورت ہے, اس کو تحقیق کی ضرورت ہے, اس کو ریسرچ کی ضرورت ہے, اس کو غور و فکر کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کو اس کی بات بڑی عجیب لگے گی. اس لیے رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا بدل اسلام غریباً وسیعود و غریباً فتوبا للغرباء. اسلام اوپرا شروع ہوا تھا اجنبی, ایک وقت آئے گا اسلام پھر اوپرا ہو جائے گا, لوگوں کو بڑا اجنبی لگے گا. خوشخبری ہو ان اوپروں اور اجنبیوں کے لیے. اور آج اسلام مسلمانوں کے گھر میں, پاکستان کے اندر عدالتوں میں, تعلیم میں, یہاں جو ہے نا اسلام اوپرا ہو چکا ہے. ہمارے گھروں کے اندر اسلام اوپرا ہو چکا ہے. صحیح اسلام کی بات کرو, حق حلال کی بات کرو, امانت کی بات کرو, سچ بولنے کی بات کرو, داڑھی رکھنے کی بات کرو, پردے کی بات کرو, امانت دیانت کی بات کرو, کپڑا ٹخنے اوپر رکھنے کی بات کرو, تصویروں سے بچنے کی بات کرو, سود جوئے سے بچنے کی بات. لو جی چھوٹو جی چھوٹو دیکھو جی کیا بات کر رہے ہیں لوگ, آج کل کو دور اسلام اوپرا شروع ہوا تھا, پھر وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا. خوشخبری ہو ان اجنبیوں کو جو ہر دور میں لوگوں کو تانو تشریف, لوگوں کی باتیں بائیکاٹ بول سب برداشت کرتے ہیں, لیکن اللہ رسول کی بات پر صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں. زندگی تو گزر جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, یہ اللہ کے دوست ہیں جو ہر حال میں دین پر قائم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.